Book 2 5 5 البلدان واللغات ريكيت يا كيلت ريكيت يا كيلت جون من لندن جون اون لندنست جون اون لندنست تقع لندن في بريطانيا العظمى لندن أصب سور بريطانيا لندن أصب سور بريطانيا هو يتكلم الإنجليزية تراكب إنجليزي كيلت تراكب إنجليزي كيلت ماريا من مدريد Maria on Madridist. Maria on Madridist. تقع مدريد في إسبانيا. Madrid asub Hispaanias. Madrid asub Hispaanias. هي تتكلم الإسبانية. Ta räägib hispaania keelt. Ta räägib hispaania keelt. Peter ja Marta min Berlin. Peter ja Marta on Berliinist. Peter ja Marta on Berliinist. Taka Berlin fi Almania. Berliin asub Saksamaal. Berliin asub Saksamaal. Hal antum tatakallaman al-Almania? Kas te räägite saksa keelt? Kas te räägite saksa keelt? London asima. London on pealinn. London on pealinn. Madrid ja Berliin asimatan aidan. Madrid ja Berliin on samuti pealinnad. Madrid ja Berliin on samuti pealinnad. Al-awasim kabira wa sahiba. Pealinnad on suured ja valjud. Pealinnad on suured ja valjud. Taga Firenze fi Euroopa. Prantsusmaa asub Euroopas. Prantsusmaa asub Euroopas. Taga Masr fi Afrika. Egiptus asub Aafrikas. Egiptus asub Aafrikas. تقع اليابان في آسيا. يابان أصب آسياس. يابان أصب آسياس. تقع كندا في أمريكا الشمالية. كندا أصب بحيا أمريكاس. كندا أصب بحيا أمريكاس. تقع بنما في أمريكا الوسطى. Panama asub Kesk-Ameerikas. Panama asub Kesk-Ameerikas. Taga al-Brasil fi Ameerika al-Janubia. Brasiilia asub Lõuna-Ameerikas. Brasiilia asub Lõuna-Ameerikas. Al-Raja'u al-Dhihab ila www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية